عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النار لا يعذبها الا النار. آگ جو ہے اسے آگ کی دریا سے عذاب نہیں دے سکتا ہے مگر اللہ دے سکتا ہے. اگر دریا عذاب دے کے بننا ان کا اللہ دے جہاں نہ بنا آگ کرو آگن ویوہار کرا اچھی نہ যদি কোনো কোনো ব্যবহার করে অনুচিত ব্যবহার করে নিজে হক তাদের যে সীমা রাখছে আল্লাহ তারা সীমার বাইরে কাজ করলেন. আলী নদী রাম তারা হজরত আলী সে তারা সামনে তো রসুল্লাহ হজরত আলী ফরমাতে হ্যাঁ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یقول حضور فرماتے ہیں یخرج فی آخر یخرج قوم ایک قوم نکلے گا فی آخر زمانے آخری زمانہ میں شر زمانہ ہے ارکم قوم بیر دے خداس الاسنان قوم عمر خداس الاسنان قوم عمر سبحاء الاحلام بالقوت قام عقل قمزور عقل سبحاء الاحلام قمزور عقل حلم التقل قام عمر قمزور عقل يقول وہ کہیں گے من خیر قول البریت انسان کے قول کے اچھے قول اچھے قول کون ہے سب سے قرآن کے یہ کون ہے خواردی ہے خواردی ابن خوارج خوارج ہم قوم من الفرق المسلمین لیکن مسلمان رکھتا الخوارج شرار خلق اللہ ہے خوارج اللہ تعالیٰ مخلوق ہوتے کہ بدترین مخلوق اور یہ حدیث ہے ابی سعید ابو سعید حدیث میں تھے الخوارج یدعون الى کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کتاب قرآن اور فکر دائت کے طرح ولیسو منہ فی شیئن وَلَيْسُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ تَرَا كِتَبَرْ كَنَا آيَةً وَجَنَائِنَ جَنَّةِ كِتَرَا إِلِنْ حُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ إِلِنْ حُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ تَرَا كُتُو حُكُمْ تُرَا كَرْلَا اللَّهُ حُكْمُ دِي رَكْوَ تَرَا كُتُو مِدِرْ أَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُهُ وَمْ يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا এরকম মানুষ আছে আপনি তার কথা শুনে ভালো লাগবে কেউ দিন ছেলে বলা সম্ভব না এ খাওয়ার যে এরকম কাম ইয়াবরুকু না মিন খাইর বাইয়াতে লা ইয়াবিসু ফি হানা ইমানহুম ফি হানা জারাহ লা ইয়াবিসু তাজাবুস নি করেগা উনকা ঈমান উনকে গলে সে গলার থেকে নিচে দেবে না ইমান গলার উপর দেখবে না ইউ যাও যে দাদা উস নিয়ে করে ইমান উনকা ইমান গলে কে নিচে গলার থেকে দিতে দেবে না ইয়াম রুকু না মে দি ও নিকল যায়গা একাতি ইমাম সে দিন মানে ইমামের একাদত থেকে ইমামের কথা মানব না من اطاعت الامام كما يمرق السهم من البلية جیسا کہ نکل جاتا ہے تیر شکار سے جیسا کہ نکل جاتا ہے تیر شکار سے سہم نے تیر من الرمیوں کے شکار سے ایک شکار دیکھتی دیا دیکھتا ہے کنتو دل میں بھی کچھ رکھتا ہے شکار نانی گھوڑی سانپ ہے بس کنتو دل میں بھی کچھ رکھتا ہے মানে শিকার তো আসছে, কিন্তু শিকারের ভিতর দিয়ে গেছে নাড়ি ভরি, শিকারের রক্ত অনেক মধ্যে কিছু অনেক শিকার, কিন্তু শিকারের মধ্যে এরকম দিনের মধ্যে থাকবে, কিন্তু দিনে তারাও কিছু থাকবে, দিনে কিছু তার কোনো কাজ করবে না। আইমা লাকি তুমহম, যাহা কাহি তুমসে মুলাকাত করো, আইনামা লাকি তুমহম, তুম তুম তুম যাহা কাহি তুমসে মুলাকাত করো, ফাকতুলুহম, তুম উসে কতল করো, যেখানে পাও ওইখানে কতল দেখা যাবে। ফাইন্না কাতলি কাতলিহিম, কেউকে উনকে কতল করা হয় আর জরাম সাওয়াব হোগা, লিমান কাতালাহুম, উস আদমি কে লিয়ে জো কতল কিয়া হয় ইয়াউমুল কিয়ামত, এই সওয়াবের ফায়দা কবে হইয়া কিয়ামতের দিন হবে। أينما لقيتموهم جهاں کہیں ان سے ملاقات کرو فقتلوهم وہاں ہی اس کو قتل کرو فإن في قتلهم ان کے قتل میں اجرًا ثواب ہوگا لمن قتلهم ثواب کس کے لیے جو قتل کیا ہے فائدہ تو ہوگا قیامت کے دن ہوگا مطلب ہمارے خالی جیتے رہے دیکھنے پاؤ تو میرا قتل ہوگا وعن عبی سعید الخدری ابھی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال ابو سعید خدری نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یکون امتی فرقتین, ہو جائے گا میری امت دو فرقہ, ہمار امت دیدے فرقہ ہو گئے, কোনটা আমার উন্মত দুই ফেরকা হবে, ইশারা তো ইলা ফেরকাতে আলিয়্যিন আর ফেরকাতে মুআবিয়া, আলি রাদিয়াল্লাহু তাআলার ফেরকা, মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলার আর ফেরকা, কোনটা পাক মেরে উম্মত দো ফেরকা হয়ে যায়েঙ্গে, ইয়া খুরুজু মিন বাইনিহিমা, ইন দোনো ফেরকা সে নিকলেগা, মার কাতন ایک جماعت جماعت خارجیت ہے, ایک دونوں فرقہ ہوتے بھائی دے خارج جماعت, ایک دونوں فرقہ تو بڑا خارج جماعت ہے ایرا دوست جماعت ایرا اس میں تے خارج خارجیت یخرج من بینهما, ان دونوں سے نکلے گا مارے قتل ایک جماعت, یلی قتلہم اولاہم, یلی متولی ہوگا قتلہم, ان خارجی کے قتل کے اولا ہوں, ان دو جماعتوں میں سے جو جماعت اولا ہے, یلی قتلہم اولا ہوں, متولی ہو جائیں گے ذمہ دار ہو جائیں گے ان خارجیوں کو قتل کرنے کا, اولا ہوں ان کے اولا جماعت, یہ خارجی جماعت کے قتل کر کے کوئی جو جماعت تھے کہ گانا نہیں ہوتا اشارت الى علی الى انه الى انه هو الذي قتل هو الذي قتل علی رضی اللہ عنہ نے قتل کر سے علی رضی اللہ عنہ خدا میں سے علی رضی اللہ عنہ خدا بامی کے خدا تو تو دا کچھ بڑی کوئی یہ پر قتل دیا گانا کی بالحق جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. وعن جلیل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جلیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ حجۃ الوداع, حجۃ الوداع میں حضور ہجرت کری ایک حج سے دس ہجرت کے, یہ ہجرت حجۃ الوداع ہے, یہ آگے মানুষ تم لوگ میرے بعد کافر ہو گئے, مطلب ہو لا ترجعن بعدی، تم لوگ میرے بعد لا ترجعن، مطلب کفار کافر ہو کے تم لوگ میرے بعد کافر ہو کر مت لوٹو، لیکن تم لوگ میرے بعد کافر ہو کے مت لوٹو، ہمارے پورے تمہارا کافر ہی اکیلے نا دینا، یا حقیقی کافر مت ہو یا کافروں کی طرح کام کرنے والا مت ہو، یا کفر کے قریب مت ہو جاؤ، یا ناچکرا بن کر دو، اس طرح شانتی سے ادھر سکوت نہ کرنے والا بننا، میرے بات سن لو کافر ہو کے مت لو، کافر یہ کرنے لکھتا یزر کم باز کم رکھا باز، تمہارا باز باز کے گردان پر مارے گا، مسلمان مسلمان باز گردان رکھے مگ دے دنیا لیا، ہمارا سر تمہارا کافر ہو جائے گا، کافر ہوا کی باز باز کے گردان پر نہ مارنا، یزر کو باز کو مارا باز تمہارا باس باس کے گردن پر نہ مارے، ایک دن آپ سمجھو گردن مارو نا، یا کافر کاس مسلمان مسلمان گردن اس میں مجھے مرنا، وہاں ابھی بکرا تھا، ابھی بکرا سے روایت ہے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادرک المسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب ملے دو مسلمان، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرے، حمل احدهما على اخيه السلام، ان دونوں کے ایک اپنے بھائی پر تلوار اٹھایا ہے، دو مسلمان ایک ساتھ ملا ہے، ان دونوں کے ایک نے اپنے بھائی پر تلوار اٹھایا ہے، جہنم، بس وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہو جائے گا، بس وہ دونوں چیزوں سے جہنم جہنم جہنم کے کنارہ میں ہو جائے گا، فائدہ قتل احدهما صاحبہ، ان دونوں کے ایک نے جب اپنے ساتھی کو قتل کر دیا، داخل ہا جہنم، دونوں جہنم میں داخل ہو جائے گا، اور پھر روایت کے نام ہو اور ابو بکرا سے دوسری روایت میں ہے قال اذا التقى المسلمان، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرے، بے سیفی ہیما، دونوں نے اپنے تلوار سے، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور وہ شخص جو قتل ہوا ہے دونوں جہنم میں، تو ابو بکر نے کہا میں نے کہا حاضر قاتل، یہ قاتل تو کیا قتل کے سمجھ سے جہنم میں، کمل تما بال مقتول، مقتول کی کیا حال ہے، مقتول کے جہنم میں جائے گا، فقال انه كان حريصا على قتل صاحبه، حضور نے کہا مقتول بھی تو لاجوسی تھا، شوق کرنے والا تھا اپنے صاحب کو قتل کرنے کا، مقتول تو ایسے قتل کرتے ہو کار دیدے سنگلی مسلمان دے، یہ تو قتل کرا ادیش تو تارو آخر جن در ایک وان ان ابی بکر تھا، ابی بکر سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال اذا التقى المسلمان، جب جو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، حمل احدهما على اخيه سراحا، اس حال میں ان دونوں کے ایک اپنے بھائی پر تلوار اٹھایا ہے، فرما فی جرف جہنم، وہ دونوں جہنم کے کنارے میں ہو جاتا ہے، فائدہ قطرہ احدهما صاحبہ، جب ان دونوں کے ایک اپنے ساتھی کو قتل کر دیا، داخلہا جمیعاً، اور دونوں کے دونوں جہنم میں داخل ہو جائے۔ افی روایت عنہ، اور ایک روایت میں ہے ابو بکر سے، قال اذا التقل مسلمان بصاحبهما، جب کہ ملاقات کرے دونوں دو مسلمان تلوار سے، ترنت ہاتھ تلوار سے، پر قاتل اور مقتول جنہ، قتل کرنے والا اور جو قتل ہوا ہے دونوں جہنم میں جائے۔ خود کو حاضر قاتل مما بال مقتول، ابو بکر نے کہا یہ قاتل کی رائے کا قتل کرنے کی وجہ سے، ہما بال مقتول، مقتول کا کیا حال ہے؟ قال انہو کانا حریثاً علی قتل صاحب ہی، وہ بھی تو اپنے صاحب کے قتل کا حریث تھا، لالچ تھا اس کو قتل کرے، لیکن ہو گیا قتل پر علی۔ وعن انس، اے انس، یہ حدیث ہے بڑا اہمیت، وعن انس، حضرت انس سے روایت ہے، انہ قال، انہوں نے کہا، قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہے نفر، ایک نفر، نفر سے مراد تھا ایک جماعت، من عقل، عقل سے، عقل اور عرینہ، عقل اور عرینہ دو قبیلہ کا آدمی تھا، عقل کا تھا تین اور عرینہ کا تھا چار، اور ایک آدمی تھا تیسرے قبیلہ کا، نفر من عقل، ابتدا لکھنا ہے من نفر من عقل، تو عقل کے تین اور عرینہ کے چار، عرینہ چار، اور ایک آدمی کا تیسرے قبیلہ کا، ان میں ایک قبیلہ ایک دن سے لے جائے اسلام مدینہ میں جا کے سب مسلمان ہو گیا، آٹھ دن مسلمان میں ہو سکتا، فاستغل مدینتا، فاستغل مدینتا، پس مدینہ کے آب ہوا ان کے موافق نہیں ہوا، مدینہ کے آب ہوا کو مخالف آیا ہے، فاستغل مدینتا، مدینہ کے آب ہوا کو مخالف آیا ہے، مدینہ اور آب ہوا تیرا نیجر موافق ہوئی نہیں، یا تو وہ مدینہ میں جوا کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، مدینہ کے وہ لوگ مدینہ میں جوا کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، مدینہ کو دیا تارا جنڈس روپے آکرانت ہو جائے گا، تر پھیلا پھول جو ہے ہاتھ پاؤں ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، فامر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو حکم کیا ہے، انیا تو ابن صدقہ تھے، وہ صدقہ کے اونٹوں کے پاس جائے، صدقہ کے اونٹ ان کے پاس جائے، اس وقت صدقہ کے اونٹ مدینہ سے 6 میل دکھن طرف، مدینہ سے 6 میل دکھن طرف مسجد قبا میں تھے، قبا کے پاس تھے، صدقہ کے اونٹ مدینہ کے دکھن طرف قبا کے پاس تھے، مسجد قبا کے پاس تھے، اور اس کے رکاب کا یسار، رکاب کا یسار، اور اونٹنی تھے 16 اونٹ، ষোলোটা بس پیے ان کے دودھ نہ موت ان کے موت پیے ان کا دودھ موت وہ البا دینا اور دودھ کے پیشاب پیے پیشاب لبن دودھ ان کے دودھ اور پیشاب اور دودھ پیے پاپا آلو بس وہ آدمی آٹھ آدمی نے یہ کیا ہے فصحو بس تندرست ہو گیا ہے فرتدو بس وہ مرتد ہو گیا ہے شاستر سے مرتد ہے اس سے وقتل رعاتہا اور رائی کو قتل کر دیا ہے یہ رکھل کے قتل کر دیا رکھل نام سے کی جیسا رکھل کے قتل کر تو برا حال ہے তার হাত পা কাটছে, তার হাতরা জমিনের মধ্যে ছাড়িয়ে দিয়েছে, সে ফানি ফেলি ফেলি মারা গেছে, ফানিও দেয় এরকম দুঃখার ছিল। অস্তাকুল ইবরা আর ও আদমি ওঁট কো হাঁকা ফেলে গা হয় আর তারা রাখল তো মারা ফেলেছে ওঁটকে হাঁকাইয়া নির্দেশে চলে গেছে। অস্তাকুল ইবরা بھیجا ہے ان کے قدم پر آزادی قدم کے پیچھے تدر یہ مشن قدم دیکھنے کا آنند ہے ان کو لایا گیا ہے کتنے آدمی کو بھیجا ہے 20 آدمی کو بابا آسا کی آثار ہی بھیج کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نشان قدم میں کتنے آدمی 20 گھوڑ سوار کو 20 جن گھوڑا سوار اور ایک جن پڑے سے یہ نشان قدم دے دیکھے دیکھے پڑے کار قدم ہی کے میرے سے کوئی جاؤ فاوتیہ بھی ان کو پکڑ کے لے آیا ہے فاقتا آئیدی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا ہے بینہر کرتی کر کاٹ دیا چار دن وہ اب جڑا ہوں اور باؤں پاؤں کاٹ دیا ہے پاؤں پاؤں کاٹ دیا بینہر کام پاؤں اور سمرا آئینہ ہوں اور انہوں کے آنکھوں کے اندر سنائی بنتے نہیں سلیمانی سودی نوٹ نوٹ ان کے آنکھوں کے اندر داخل کیا گیا ہے سمرا آئین ہوں ارتھات رڈ دیا چودر مجھے ایرکم کرتے جے ایرکم سرما لگی لے کر رہا ہے گرم رڈ گرم رڈ چودر مجھے دیا سرما لگی لے دیگی بے دلے ای بے بے دلے سے سب گلے کھانا دلے سمنا لم یحسم ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کو بند نہیں کیا آسمان میں خون بند کیا انہوں کے خون کو بند نہیں کیا ہے حتی مات یہاں تک کہ وہ آٹھوں آدمی مرے گئے اپنی روایت دوسری روایت میں ہے سمرو آئینا گم انہوں کے آنکھوں کے اندر سلائی دے کے آنکھ برباد کیا ہے انہوں کے آنکھوں کو برباد کیا ہے اخیر روایت ہمارا بھی مسامیر حضور نے حکم کیا ہے سلائی کا کاٹ کا فاہمیت اور سلائی ان کے آنکھوں کے گاڑا گیا ہے فاکہ لہم فسرما کی طرف ان کے آنکھوں کے اندر بلایا ہے کہرم دیا پتھرا ہارو پھر ان کو پھینک دیا ہے بل ہر رہ ہر رہ زمین ہر رہ کر بولے ارجن جا کر ہجارہ تین سو دن ایسا زمین جو گالا فتر کا ہے مدینہ اتر دکھنے ارکان گالا فتر زمین سے جانبے کی تیر کر لیے تیر گیے رکھ سے بھاکر ارکان کارو حیسکون حیسکسکون وہ فانی مانگ رہے تھے یہ مارکتوں میں فانی فانی بلسی رہے تھے فما یسحو، پانی نہیں دیا گیا ہے، پانی سے سرابی نہیں کیا گیا، حتی مات، یہاں تک کہ وہ مر گئے ہیں. متفق علیہ یہاں دو مسئلہ ہے. دیکھو دو مسئلہ ہے، ایک مسئلہ ہے اونٹ کے پیشاب کیا ہے، پاک ہے ناپاک ہے، امام مالک، امام محمد اور ایک روایت میں امام احمد کے قول، باول ماکور اللحم، باول ماکور اللحم دار گوشت کھوا جائے ایرکم جانور پاک ہے. اس حدیث سے اور دوسری حدیث سلو مرادل گرم جیخنے بدلی تھے وہ نماز مرادل گرم اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باول ماکول الرحم ناجس ہے. اور دوسرا مسئلہ ہے مسئلہ تدابیر بالمحرم، مسئلہ تدابیر بالمحرم حرام جنس دیا علاج کرا. مذہب الحنابلہ سے عدم تدابیر المحرمات، ہم بولی مذہب مجھے حرام جنس دیا تین نمبر فمذهبهم في هذا الباب كمذهب الحنابلة. ثاني نمبر وأما الحنفية فقد اختلف أقوال علمائهم عن أبي حنيفة أنه لا يجوز شرب أول ما يوكل لحمه وإذا مرض غصب جيكونا غصب خاوة جيكونا غورو فتح خاوة بالتداوي وغيره ابھی ہمیں ہوتا نہ ہو رہا ہے جو رکھتا ہے رائے جو رائے جو ہم نہ ہو رائے جو شروع قول بھائی اوپر محمد کا تابعی غیر فائندہ محمد رحمت اللہ علیہ یا دودھ چھوٹ بہو بکتابی وغائی دیہی لیان عندہ باہر فائندہ ابی یوسفہ یا دودھ چھوٹ بہو لکتابی بیت ضرورت والفتوى على قول ابي يوسف ابي يوسف قال الفتوى وجواب حديث الباب عند ابي حنيفه أنه يجوز شربه وعيا لشفائه أكم تار وحي نهي تادر وحي تران ودرسي فان تران دبي তো তাদের রায় নাম হলো কি ইয়াসা মানে অকান শিক্ষা তা আছে না কি দিলা আচ্ছা আর তাদের জন্য যারা জন্য পাঠাচ্ছি তো Thank you.